تشویقی بشود کافی. هر کس یک صفحه تفسیر تبیان را بخواند، دانشگاه به او یه امتیازی میدهد. بنابراین خیال میکنم تنها راه چاره اینه، اگر زمزمه ای شده که الغای عربی را بکنند از کنکور، من خیال میکنم این غفلتی بوده، باید جبران بشه. این آقایون همه وراس این مواریث اسلامی هستند، حق دارن مطالبه کنند که برداشتن زبان عربی لطمه به زبان دین ماست، زبان عقیده ماست، حساب مال عرب نیست، این زبان زبان دین و عقیده ماست. لغو این مثل لغو اعتبار همه شیخ طوسی است. به نسل دوم و سوم که برسه باید تفسیر تبیان را توی صندوقچه‌ای گذاشت باشه. حتی اسم خود بیار زیارت یا یه مستشرق بیاریم برای خوندن خط، همطور که خط میخی کوها را یه مستشرق بیاریم که خط بخونه، یه مستشرقی بیاریم تا بخونه. بنابراین یکی دو کار باید بکنن، یا باید تفسیر تبیان را و قرآن را اونقدر پایین بیارن تا نسل جدید ما بتونه بفهمد، یا باید نسل جدید را در تحصیلات، به الحمدلله دانشگاه داریم دیگه، نه یک دانشگاه، در هر ناحیه کشور دانشی است، یا سطح معلومات دانشگاهی ها را ببرن بالا تا بتونن از مشعل شیخ طوسی استفاده کنن. وگرنه اگر نقل شد عربی گرد، بعدها فاصله بیشتر و بیشتر و بیشتر، به طوری که تمام مواریث ما به دست خود ما به غارت رفته. بله شد، خدا را خیلی خوب بشارت دادن جناب آقای رهنما، میفرمایند که لغو نشده. بنده بیش از این میخواستم مطالبه کنم، میخواستم بگم که یه پری باید برای کسی که یک صفحه تبیان را بخواند، هر کس باشه، به نظر من باید یه پری قرار داد و این کنگره باید این کار بکنه. مبادلات مطبوعاتی با کشورهای عربی مسلمی برادران ما هستن و ما ببینید که ما چهره ای بهتر از تبیان شیخ طوسی نداریم، وگرنه فصل الخطاب را مطرح کرده، سورة الولایه را مطرح کرده، اون احادیث ضعیفی که سندش ضعیف، مضمونش درست نیست، تفسیر بد کرده، تطبیق کرده مفهوم را، مصداق را مفهوم خیال کرده، تفسیر و شأن نزول را قرآن خیال کرده، صد هزار عیب ها درش هست، اونها را هم میگیرد، بوق میکند. و این یکی از آرزوهای بنده بود که وقتی تشرف پیدا میکنم به این محضر مبارک و بهمن میشوم و ذخیره ای اندوخته ای برای همه عمرم از چهره مبارک نورانی این مجمع علم و عقل استفاده می کنم، آرزومند این بودم که به نام کنگره، نه به نام شخصی، وگرنه شخصی داد من به جایی نمی رسه، به نام کنگره ما، چون هممون چه دانشگاهی ها چه روحانیین، همه وراث این مباریس بزرگ هستیم دیگه، اگر مباریس ما را به قارت ببرند و ما بنشینیم هیچ داد نکنیم، بگویم آقا این میراث ماست کجا می برید، این خسارت ما داده ما. البته اختراعات و پیشنهادی های دیگری هم دارم من راجع به موضوع خلاف و فقه و حقوق، راجع به حدیث و سنت، اونها را امیدوار هستم علی‌حده جداگانه پیشنهاد بکنم کتباً به هیئت رئیسه و تقاضای امضاش را بخواهم و موفقیت همه را در خدمت به قرآن و علم از خداوند مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. أطلب من فضيلة الشيخ الكاميرائي أن يدعو لإخواننا الفلسطينيين بتحرير وطنهم وعودتهم إلى بلادهم وإنقاذ المسجد الأقصى. دعاي شما مستجاب است برای این حدیث مبارکی که از کافی من الان تذکر میدهم. ایما ثلاثه مؤمن اجتمعوا الى اخ لهم لم يطلبوا دنيا استجاب الله لهم یا اجاب الله لهم اذا دعوا و اذا سکتوا ابتدعهم. هر سه نفر مؤمنی که اجتماعی کنند خالصانه و مخلصانه، نه به منظور تأمین دنیایی باشد، این حدیث مبارک کافی می‌فرماید دعای اونها مستجاب است. و اگر دعا نکنند هم خدا رحمت را بر اونها نازل می‌کند، و اگر دعا بکنند خدا مستجاب خواهد کرد. بنابراین از صمیم قلب دستها را به جانب پیشگاه عزت پروردگار که خدا اگر بلند بشوید آیون احترامش بیشتر است. ما دعایی را که ائمه ما به ما یاد دادند، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، اللهم هب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم امتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعلها الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. بار الله همه دست خلاص به طرف پیشگاه تو. کارهای پیش آمده که زاغت الارض و منعت السما. بار الله این امنیتی که در کشور ما هست و امنیتی که در کشورهای دیگر اسلامی یا شرق و غرب هست تو برقرار بدار. اون منطقه عربیت شرق اوسط که آتشی افروخته است، بار الله به وجه احسن به صلاح مسلمین اون آتش را خاموش کن. بار الله آوارگان اون ما مسلمین را در اونجا که 2,000,020 سال است آواره بیابان و صحرا هستند، اونها را با عزت و با تلافی و جبران همه خسارت ها به سر و سامان خودشون برگرد. بار الله حقوق از دست رفته اونها را، ما جز دعا به اونها امدادی نمیتوانیم برسانیم. دست ما کوتاه است اما دست تو کوتاه نیست. بار خدایا حقوق دست رفته اونها را به اونها برگردون. خودت فرموده ای دعای مظلوم مستجاب است و دعای سه نفر برادر که در نیت مقدسی دعا کنند دعای اون مستجاب است. بار الله حقوق از دست رفته مسلمین را به ما برگردون. مجد اسلام و عظمت اسلام را به اون چه لایق و برازنده و فراخور اوست دو مرتبه برگردون. ما را جزء انصار و یاران و حمات این دین حق و این پرچم حق قرار بده. اسم ما را محو نکن. بر ذریه ما، بر نسل ما، بر فرزندان ما که همه در معرض خطر الحاد و زلال و گمراهی و انحراف هستند، از دو طرف چه بلوک شرق چه بلوک غرب، همه به ما حمله برند غیر از شیطانی که دائما در داخل هست. بار الله ذریه و نسل و فرزندان ما را در پناه خودت از هر گزندی محفوظ بدار. ما را در بین این دو سنگاسیای بزرگ، بلوک شرق و بلوک غرب، بار الله لیاقت این که روی پای خود بیستیم، به خود قیام کنیم، ما را اون لیاقت، اون عنایت، عنایت فرما. خدمتگزارانی که به هر صورتی خدمت می کنند، چه به این مملکت، چه به ممالک و امم اسلامی دیگر، و حسن نیت در اونها هست، بار الله اونها را مؤید بدار، اونها را تأیید کن. این خدمات را هم از این مجمع گزیده بار خدایا تو قبول فرما، و در نامه عملشون و در پرونده عملشون برای روز توهی دستی اونها ثبت فرما. حقوقی که از شیخ طوسی و سایر متقدمین، از علما، مفکرین، پدران ما، آباء ما، به صورتهای گوناگون همه به ما حق داشتن، بار الله در برابر اون حقوق همه را بیامرز.